ธรรมะมีมากมายคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปธรรมะบางข้อบางหมวดก็ช่วยทำให้ผู้คนมีความสมานสามัคคีกันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันธรรมะบางข้อบางหมวดก็ช่วยทำให้เกิดกำลังผลักดันให้งานการต่างๆสำเร็จไปได้ด้วยดีเช่นอิทธิบาท4แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการอยู่รอดปลอดภัยเป็นไปด้วยดีนี่มีธรรมะเรียกว่าธรรมที่เป็นเครื่องอุปการะธรรมที่เป็นเครื่องอุปการะมากก็มีแค่2เท่านั้นแหละคือสติกับสัพพัญชัญญะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะในการที่จะคลองตัวให้ปลอดภัยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติยังหมายถึงการไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงไม่ลืมนี่ก็ไม่ลืมตัวนะไม่ลืมตัวไม่หลงก็คือไม่หลงตัวหรือว่าหลงในมัวเมาในสิ่งต่างๆมันมีสิ่งมากมายนะที่พร้อมจะทำให้เราลืมตัวหลงตัวอย่างพวกเหล้าก็ดียาเสพติดก็ดีอบายมุขก็ดีพวกนี้ก็ทำให้เราลืมตัวได้ง่ายมันเริ่มต้นทำให้หลงก่อนเหล้านี่ก็ทำให้หลงเมาแล้วก็ลืมตัวนอกจากเหล้ายาเสพติดแล้วนะไอ้พวกนี้เป็นสิ่งภายนอกอารมณ์ภายในก็ทำให้ลืมตัวได้เช่นความโกรธนะพอโกรธเข้ามันก็ลืมตัวสามารถจะทำร้ายผู้คนทำร้ายสิ่งของมันก็น่ากลัวมากหลวงพ่อเขียนก็เล่าฟังว่ามีครอบครัวหนึ่งก็มีผัวเมียแล้วก็พ่อของผัวก็เรียกว่าปู่ก็ได้นะวันหนึ่งปู่ก็ต่อว่าลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ก็เสียใจร้องไห้ผัวไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมียก็บอกว่าถูกปู่ว่าปู่ว่าคือพ่อของผัวนี่แหละผัวโกรธมากขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านเรื่องนี้มันคงจะทับถมกันมาอยู่หลายครั้งก็เลยทำให้พอมีอะไรมากระตุกกระตุ้นเข้าโกรธอย่างแรงคว้าปืนไปยิงพ่อนะพ่อก็บอกว่าอย่ายิงอย่ายิงเอามือขวางกั้นเอามือปกป้องเอาไว้ก็ไม่สนใจยิง ลูกก็ยิงพ่อตายพอยิงพ่อตายเสร็จความโกรธมันหายเลยนะความรู้สึกตัวมาแทนที่เกิดอะไรขึ้นกอดร่างพ่อไว้ร้องห่มร้องไห้อันนี้เรียกว่าความลืมตัวนะลืมตัวก็ทำให้ทำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำได้ลืมเพราะความโกรธในความโลภก็ทำให้ลืมตัวได้คอร์รัปชันการทุจริตหรือว่าการขโมยหลายคนขโมยก็เพราะความลืมตัวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วางแผนเห็นของมันอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นเพชรเป็นเงินเป็นทองเจ้าของลืมเอาไว้หรือนาฬิการาคาแพงอยากได้กำลังร้อนเงินหรือว่าอยากจะเอาไปเลี้ยงแฟนหรือปลดหนี้สารพัดเหตุนะแต่ว่าความโลภมันเกิดขึ้นแล้วก็ลืมตัวขโมยของเขาบางทีก็ลืมตัวเพราะความหลงในอำนาจหลงในความสำเร็จหลงในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียกว่าเป็นเพราะอิทธารมณ์คนที่หลงตัวลืมตนเพราะความสำเร็จจนกระทั่งประมาทหรือว่าดีใจจนกระทั่งพูดจาเยาะเย้ยถากถางผู้คนทำให้เกิดศัตรูตามมาอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีสตินะไม่มีความรู้ตัวคนเราก็สามารถจะไม่เพียงทำร้ายผู้อื่นยังทำร้ายตัวเองได้ด้วยเพียงแค่เราเดินลงบันไดแล้วไม่มีสตินะก็จะเดินตกบันไดได้แต่แล้วก็เดือดร้อนเจ็บป่วยอาจจะพิการขับรถถ้าไม่มีสติก็อันตรายถึงชีวิตที่จริงแค่กินข้าวเนี่ยกินข้าวถ้ากินยังไม่มีสติข้าวติดคอผลไม้ติดคอก็กลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราก็ได้บางทีการตายจะดีซะกว่าคือไม่เป็นภาระเดือดร้อนผู้คนสติกับสัมปชัญญะนี่มันมาคู่กันเอื้อเกื้อกูลกันความสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรือว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ไหลไปอดีตใจไม่ลอยไปอนาคตไม่จมอยู่กับอารมณ์ถ้าใจมันไปอยู่กับอดีตอนาคตหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์นี่มันก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนะถึงแม้ว่าตาจะมองเห็นหูจะได้ยินหรือเดินเหินได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับละเมอทำอะไรไม่ถูกต้องขับรถก็เป็นอันตรายได้ใช้เครื่องจักรก็สามารถจะเกิดโทษขึ้นมาได้อย่างนี้ถ้าเรามีสติเนี่ยสติมันคือความระลึกได้ จเผลอไปไหนใจลอยไปไหนแล้วลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติก็เรียกจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกตัวแล้วนะเราจะทำแล้วก็ทำได้ถูกต้องไม่เกิดโทษไม่เกิดภัยความสึกตัวเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตนะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเป็นพื้นฐานในการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีถ้าทำด้วยความหลงหรือทำด้วยความเมาบุญนะมันก็อันตรายกันนะเมาบุญทำบุญทุ่มสุดตัวจนครอบครัวเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีเงินเป็นค่าโรงเรียนของลูกไม่มีเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่ค่ากินค่าอยู่หรือว่าเมาบุญในแง่ที่ว่าอยากจะทำบุญมีการทำบุญที่ไหนก็แห่ไปแต่ว่าพอมีใครมาขัดขวางเช่นคนเยอะคนแซงคิวก็โกรธเขาแซงคิวทำไมก็ทะเลาะเบาแว้งกันนี่ทำบุญแต่ทำด้วยความหลงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดการเกิดความวุ่นวายก็มีนะเพราะคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีระเบียบวันก่อนก็มีการเปิดโรงหนังให้คนไทยให้คนในกรุงเทพเข้าไปดูหนังตำนานพระนเรศวรดูฟรีคนเข้าไปแห่ไปดูไปเอาตั๋วเรียกว่าค่อยๆเกิดการจลาจลย่อยๆเลยเพราะว่าไม่มีการสนใจเข้าคิวอะไรทั้งสิ้นแหวกคิวรัดคิวหรือว่าคิวสลายไปเลยทุกคนอยากจะกลัวว่าจะไม่ได้ก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่คนก็เห็นแล้วก็ส่ายหัวก็มีการไปเทียบไปถึงประเทศญี่ปุ่นว่าคนญี่ปุ่นนี่อย่าว่าแต่ดูแปลตัวหนังเลยนะแค่ในยามวิกฤตผู้คนกลายเป็นผู้ลี้ภัยอาหารขาดแคลนน้ำขาดแคลนมีการแจกน้ำแจกอาหารผู้คนก็เข้าคิวกันยาวกันเป็นร้อยๆเมตรเขาก็เข้าคิวกันได้โดยที่ไม่มีการบ่นหรือว่าการเอะอะโวยวายอะไรสงบอันนี้เพราะว่าแต่ว่าเขามีระเบียบก็ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเขามีความรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไอ้ความอยากจะได้อาหารไวๆมันก็มีนะแต่ว่าเขาก็มีสตินะเขาก็มีความรู้ตัวมีสติว่าการไปรัดคิวการไปแย่งชิงกันกุลาหัวนี่มันทำให้อาหารอาจจะหมดเร็วหรือว่าทำให้ช้าลงเข้าไปอีกการทำอะไรเป็นระเบียบนี่มันทำให้สำเร็จผลได้เร็วความไม่เป็นระเบียบวุ่นวายมันทำให้ช้า และฐานจะเป็นการไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาต้องมีสตินั่นถึงจะรู้ได้ว่าคนไทยที่ไปแย่งชิงกันเอาตัวหนังความโลภมันมีเยอะจนกระทั่งลืมไปว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะเวลาแจกหนังสือธรรมะเคยไปแจกหนังสือธรรมะเคยไปบรรยายที่เดอะมอลล์ที่จริงก็หลายที่นะไม่ใช่เฉพาะเดอะมอลล์แต่พอบรรยายเสร็จก็มีหนังสือธรรมะแจกผู้จัดเขาก็ขอให้นั่งขอให้มายืนเป็นแถวรับหนังสือก็ไม่ได้ผลผู้คนก็ออกันมาเต็มโต๊ะเลยแล้วหลายชั้นเหลือเกินว่าพวกนี้ก็พูดสนใจธรรมะนะแต่ว่าให้ความอยากได้หนังสือธรรมะมันก็มากจนกระทั่งไม่สนใจอะไรแล้วอันนี้ก็เรียกว่าขาดสติแต่ก็ดีที่ยังไม่ถึงกับเอะอะโวยวายส่งเสียงทำอะไรที่น่าเกลียดการทำบุญบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นนะอยากจะทำบุญกับหลวงพ่อของนั้นตรงนี้ก็แอร์ออนเข้าไปพอใครมาขวางหรือใครมาทำแล้วไม่ถูกใจก็โกรธมาว่าแทนที่ได้บุญก็ได้บาปไปเพราะว่าปล่อยให้ความโกรธมันครอบงำความสึกตัวนี่มันต้องอาศัยสติมาช่วยเตือนให้ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ดึงให้จิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบันจิตกรรมมาอยู่กับบันจิตก็รู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวทำอะไรได้ถูกต้องอะไรควรอะไรไม่ควรก็ทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ทำอะไรที่มันเป็นโทษต่อตัวเองบางทีความคิดก็ทำให้ลืมตัวนะลืมตัวแล้วก็เลยทำอะไรผิดพลาดคนที่ขับรถแล้วก็กำลังคุ้นคิดอะไรต่ออะไรมากมายบางทีก็เลยลืมจอดลืมเลี้ยวตรงจุดที่ตั้งใจเอาไว้เลยสถานที่เลยถนนที่จะหักเลี้ยวแต่นั่นก็ยังดีนะบางทีมันลืมมากกว่านั้นนะเช่นลืมเด็กที่อยู่หลังรถคนฝากเมียฝากลูกก็ช่วยไปส่งโรงเรียนด้วยพ่อนี่ก็ขับรถไปก็คิดเรื่องงานเรื่องการไปพอถึงที่ทำงานก็ลงลืมลูกเอาไว้ในรถแทนที่จะเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนรูปบาลก็ลืมซะเพราะว่ากำลังง่วนกับงานง่วนกับความคิดทิ้งลูกไว้ในที่จอดรถซึ่งเปิดโล่งไม่มีหลังคาแดดก็เผากว่าจะรู้ตัวผ่านไป5 ชั่วโมงกลับมาที่รถอ้าวเห็นลูกนอนแน่นิ่งตายซะแล้วอันนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาไม่กี่วันมานี้แต่ก็เกิดขึ้นทั่วไปนะเมืองไทยก็เกิดแบบนี้บ่อยรถไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถตู้นะลืมเด็กไว้ในรถตู้เป็นวันนี่เรียกว่ามันลืมตัวนะเพราะว่าจมอยู่ในความคิดโน่นคิดนี่จนกระทั่งพอลืมตัวมันก็ทำตามอัตโนมัติพอถึงที่ถ ถึงที่หมายก็ลงจากรถเลยพอลืมตัวแล้วก็ลืมเด็กลืมลูกการมีสตินะการเติมสติให้กับจิตใจของตัวมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำรูปแบบหรือการเจริญสติตามรูปแบบแต่ว่าทำให้มันกลมกลืนกับชีวิตประจำวันสตินี่ดีมากนะเพราะว่าเป็นธรรมะที่สามารถฝึกได้สร้างได้ในทุกเวลาเพราะเวลาเราทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำอิริยาบถน้อยใหญ่เราก็ให้รู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำหรือว่ารู้กายในขณะที่ทำกิจต่างๆอาบน้ำถูฟันก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นอันนี้ก็คือหลักของการเจริญสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวทำอะไรใจก็รับรู้รับรู้คือรู้สึกนะรู้สึกว่าขณะที่กำลังเคี้ยวนะก็รู้สึกว่ากำลังเคี้ยวขณะที่กำลังถูฟันก็รู้สึกว่ากำลังถูฟันไอความรู้สึกนี่แหละมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจคิดนึกรู้ใจคิดนึกคือรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่โดยเพราะเมื่อมันเป็นการลักคิดเผลอคิดไปรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีคนมาถามว่าเนี่ยว่าจะมีสติจะเจริญสติได้ไงในชีวิตประจำวันก็พูดอย่างนี้แหละพอพูดว่าให้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ารู้ยังไงนะผมไม่เห็นรู้เลยรู้อารมณ์ก็เลยถามว่าเนี่ยตอนนี้รู้สึกรู้ไหมว่าอารมณ์เป็นยังไงเขาก็ยังงงๆอยู่นะถามว่าเนี่ยตอนนี้อารมณ์มันเป็นยังไงก็ตอบไม่ค่อยได้ก็เลยถามว่าเนี่ยมีความโกรธไหมมีครับมีความเศร้าไม่มีครับมีความเสียใจไม่มีครับนั่นแหละนะก็เวลามีก็ให้รู้เวลามีความโกรธมีความเศร้ามีความเสียใจก็ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วบางทีก็แปลกนะเวลาถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงก็ตอบไม่ค่อยได้มันก็ไม่เคยไปสำรวจตรวจตราข้างในใจเลยอาจเป็นเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาคือตั้งแต่เช้ายันตื่นนอนตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับสนใจในเรื่องภายนอกอาจจะสนใจเรื่องทำมาหากินสนใจผู้คนแต่ว่าไม่หันมาดูใจของตัวบ้างคำว่าการมาดูใจตัวกายเลยกลายเป็นคำที่หลายคนงงว่ามันแปลว่าอะไรน่าจะอธิบายง่ายๆว่าให้รู้อารมณ์ของตัวขณะนี้ก็ยังคลำอารมณ์ไม่เจออันนี้มันเป็นผลของการที่การใช้ชีวิตที่ส่งจิตออกนอกตลอดเวลาใช้แต่ตาเนื้อนะจนกระทั่งลืมว่ามีตาในอยู่ตาในนี่มันเอาไว้ดูใจตาเนื้อนี่ดูข้างนอกดูนอกจนลืมดูในคือลืมดูใจของตัวอันนี้ก็อันตรายนะเพราะว่าพอไม่มาดูใจใจมันก็เหมือนกับว่าไม่มีเครื่องป้องกัน อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำย่ำยีได้ความโกรธความเศร้าความอิจฉาความเสียใจความรู้สึกผิดพวกนั้นคือความทุกข์มันเข้ามาเล่นงานจิตใจได้สตินี่มันเป็นเครื่องรักษาใจนะรักษาใจไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาครอบงำย่ำยีความสุขหรือทุกข์นะของคนเรานะถ้าเป็นทุกข์กายก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าทุกข์ใจสุขใจแล้วก็มันก็เพราะว่าอยู่ที่ว่ามีสติรักษาใจหรือว่าถ้าไม่มีสติรักษาใจก็ทุกข์ใจได้ง่ายแม้ว่ามีอะไรมากระทบแม้ว่ามีเหตุการณ์ภายนอกเกิดขึ้นแล้วทุกข์ใจหลายคนก็กลับไปนึกว่าเป็นเพราะสิ่งภายนอกเป็นเข้าใจว่าทุกข์ใจเพราะคำพูดของคนนั้นคนนี้ทุกข์ใจเพราะได้เงินน้อยทุกข์ใจเพราะว่างานได้กำไรไม่ได้กำไรน้อยที่จริงนั่นมันปัจจัยรองนะปัจจัยภายในปัจจัยสำคัญคือใจของตัวนั่นแหละได้สิบแต่ทำไมบางครั้งเราดีใจแต่ว่าได้ร้อยเรากลับเสียใจสิบนี่มันน้อยกว่าร้อยเยอะแต่ทำไมเราได้สิบดีใจแต่ได้ร้อยนี่กลับเสียใจให้การดีใจเสียใจการสุขหรือทุกข์คนเราไม่อยู่ที่ว่าเราได้เท่าไหร่บางครั้งได้น้อยกับดีใจบางครั้งได้มากกับเสียใจอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นก็อยู่ที่ใจเราเช่นความคาดหวังเราหวังเราคาดหวังว่าจะขาดทุนนะแต่ได้สิบได้กำไรสิบโอ้ดีใจแต่ว่าถ้าเราคาดหวังว่าจะได้200นะกับแค่กับได้ร้อยเดียวมันก็กลายเป็นทุกข์เสียใจถ้าคาดหวังน้อยแต่ได้สิบดีใจคาดหวังมากได้ร้อยก็เสียใจมันเป็นความคาดหวังของเราต่างหากที่ทำให้สุขหรือทุกข์หรือว่าเห็นคนอื่นเราได้สิบนะแต่ว่าคนอื่นเขาได้สามดีใจนะดีใจเพราะอะไรฉันได้มากคนอื่นได้ร้อยแต่เสียใจเพราะเห็นคนอื่นรู้ว่าคนอื่นเขาได้200เกิดการเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบมันเป็นเกิดจากอะไรก็เกิดจากใจของเราที่ไปหันไปมองแต่ถ้าเราไปมองอีกอย่างนึงว่าเราได้ร้อยแต่อีกบางคนอื่นเขาได้80เราก็ดีใจว่าเราได้มากคนอื่นสุขหรือทุกข์คนเรามันไม่ได้อยู่ที่ได้อะไรแต่อยู่ที่ว่ามุมมองอยู่ที่ใจของตัวนั่นแหละนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าน้อยหรือมากอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่จำนวนเงินอยู่ที่ความคาดหวังอยู่ที่การวางใจอยู่ที่มุมมองคำพูดไปเท่าไหร่ใจไม่เอามาคิดก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือว่าไม่สนใจนะหรือว่าเห็นว่าเป็นเรื่องเอามาเป็นเรื่องขำใช่ไหมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำงานอบรมพวกกับพวกคนพิการประเภทชาวบ้านนะคนเหล่านี้ก็น่าสงสารเพราะว่าพิการแต่เล็กก็กลายเป็นภาระของที่บ้าน ที่บ้านก็ดูแลแต่ก็ดูแลด้วยความจำใจที่แรกอยู่แล้วด้วยความรักแต่ดูแลไปดูแลมามันกลายเป็นภาระผ่านไป10 ปี 20 ปีคนที่ดูแลที่ก็เป็นพ่อแม่ก็ว่าต่อก็พูดจาทำร้ายพูดจาทำร้ายจิตใจในทำนองดูถูกคนพิการเป็นภาระให้กับแม่เป็นภาระกับพ่อคนดูแลเครียดก็เลยพูดจาทำร้ายจิตใจหรือบางครั้งก็ไม่ส่งเสริมให้เขาได้ไปเรียนหนังสือบางคนอายุ40แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยจนกระทั่งถ้ามีพวกชมรมคนพิการมาช่วยพาไปให้ได้อ่านหนังสือออกคนเหล่านี้นี่ก็น่าสงสารนะชีวิตเขาทุกข์มากแล้วมีคนหนึ่งแกมีอารมณ์ขันอารมณ์ดีมากพูดอะไรไปก็หัวเราะเพื่อนก็เลยทักว่าโอ้ทำไมอารมณ์ดีแกก็บอกว่าถ้าไม่อารมณ์ดีแบบนี้ถ้าไม่มีอารมณ์ขันแบบนี้นี่บ้าไปแล้วเพราะว่าชีวิตมันลำบากเหลือเกินถูกบีบคั้นต่างๆมากมายถ้าไม่รู้จักมีอารมณ์ขันนี่บ้าไปแล้วการเปลี่ยนมุมมองก็ทำให้อยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ไอ้พวกนี้ก็ต้องอาศัยสติมากเลยสติในการที่จะรู้ทันใจแล้วก็กำกับความคิดได้เพราะสติมันคือหางเสือของความคิดของปัญญาจะคิดไปทางไหนขึ้นอยู่สติสติคือหางเสือจะคิดบวกคิดลบก็ขึ้นอยู่กับสติด้วยถ้าไม่มีสติก็คิดลบตะพื้นตะเพือถ้ามีสติมันคิดบวกได้ถ้าไม่มีสติมันก็ชอบเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ว่าเขามีมากกว่าเราแต่ถ้ามีสติก็เอาไปเปรียบเทียบคนที่เขามีน้อยกว่าเราก็ได้หรือเพียงแค่รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้แล้วมันก็จะวางได้พอวางได้มันก็จบใจก็โล่งโปร่งเบาไม่บ้าเพราะอารมณ์ต่างๆที่กุมรวมจิตใจพยายามสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นพยายามเจริญสติให้ใช้สติให้มาดูใจรู้ทันใจของตัวมันเราจะได้มีเครื่องอุปการะรักษากายรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ให้ปลอดภัยชาตินี้พูดกันเท่านี้